baixamos a música e vamos a terras de Lugo, precisamente a Mariña Luguesa, e ali atopas o noso grande amigo e correspondente Paco Rivas. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Benvido, moitas grazas. Tal todo. Ben, xa esta é a terceira emisión deste desta tempada 2022-2023, perdona, estou mirando unha documentación aquí, acaba saime o 2012. Bueno, atende, ti eres dos máis antigos colaboradores coa nosa emisión, pero ao mesmo tempo nós temos un cariño especial por ti. Por certo, este ano sí que te foi a saudar o noso compañero Armando, Sí. Vale. É majo que. Alegro-me moitísimo. Eu non puiden, tamén tocou aí un verme que din que se chama coronavirus, e despois tamén viñen dunha viaxe, tamén me topei así un pouco regular. Bueno, pero aí vamos, seguimos adiante. Seguimos adiante, exacto. Que tal foi a productividade creativa tía, túa? Neste brao, pois, tomemos así con calma a presentación de libros nas feiras, non sabes? Sí. Nas feiras... claro, bueno. que en Galicia aproveita o verán precisamente para claro, hacer... Claro, foi a da Coruña, foi a de Foz, foi a de Ribadeu, foi a de Viveiro, foi a de Vigo, foi a de... Claro. Vale. Entón, non dive máis así de... Ben, pero é ben, entonces... Me. Satisfeito das sí, cosas. Sí, é bonito ir por aí e ver a xente, presentar os libros. Bonito e ao mesmo tempo é necesario para que se enteren de que salen os libros. E ha caído polo feito de que, ademais, gastaxe algún bolígrafo que outro, non? Sí, hai que asinar por aí, sí, moi guapo. Todo moi guapo. Está ben. Que máis... Que máis cousas nos podes dicir da creatividade, é dicir, do que estás producindo? Bueno, non moito, preparando. Porque en realidad estou esperando a que sacar un libriño aí de poemas que imos sacar antes do Nadal, que me dixo editor. E teño aí uns haikus que tamén ando por aí buscando que nos saque. Eso é che preguntar, se ibas a acompañalos con haikus ou os haikus valo facer especificamente solamente. No, son dúas publicacións diferentes. Diferente, vale. Sí. E despois, pues, ando aí con cousiñas que vas argallando a ver que sale de aí. Na cuestión de textos libres tamén, non? Sí, claro, obviamente. Hai que... É un exercicio de todos os días facer un pouquiño de exercicio literario, e tanto pode ser de lectura como de escritura, como de de reflexión, ou ler para preparar esa nova idea que ten. E aí estou nese proceso, porque non me estou dando presa tampouco, porque saco moitos libros e tampouco é... Tampouco é cuestión. Sí, pero refírme que non somente era poesía e que últimamente tamén tiñas publicado e tes publicado cousas textos. Sí, eu nunca dixen que escribía solo poesía, digo que estuvo por aí, teño publicados en prosa, o sea, teño 7 ou 8. Queríache preguntar unha cousa, que ti ademais eres un buscador, e ademais eres un recolector de moitas historias e tal. Queríache preguntar polos contos, non? Que eso tamén dá moitísimo contos populares, contos dos propios mariñeiros ou das persoas maiores, que seguro que algúns deles tú reescríbelos, non? Non te creas, non recollo eso. Non, recollo os ditos, o léxico, o refráns, esas cosas así, pero en canto a... Sí, a mí, en algún relato que teño aparecen historias que les me contaron en la que eu as deforme ou as conforme de outra maneira. Claro. pero o que sí sería interesante era recoller contos populares, eso sí, o que pasa que hai que patear moito sí. Ver as persoas maiores por aí, sí. É un traballo arduo, eu xa fixe moito deses traballos. tes razón, sí. Bueno, que máis me podes contar que sea interesante para os nosos ointes, que saiban que a onde se poden dirixir para coller algún dos teus das túas publicacións, tanto poéticas como de prosa? A calquera librería que lle den o título ou o meu nombre, eles buscarán ali. Hoxe en día, con teclear ali, saltalles donde os hai, donde non os hai, donde o poden pedir, donde non. Salta isto, supoño que en internet tamén, que non é o meu mundo, ni no coñezo ni me interesa. Sí, xa sei. Non che quería preguntar precisamente por eso, pero escoita, por exemplo, para o Nadal ti tiñas cousas interesantes cantadas e todo eso, e ao mellor estás preparando tamén algunha cousinha máis. No, pero teño aí publicado un libro de nanas de claro. Coas súas partituras e co seu disco e con e os colaboradores que son todos moi vos, desde Fuxan, a Lidia Botana, bueno, un montón de xente. Entonces aí si hai publicas, que si publicaría algo máis para nada, pues non o sei. Eu creo que chega un momento en que en sí. Que non tes esa presa por publicar, non é que o teñas todo feito, pero dache a impresión de que cando se me ocurra algo xa seguirá, pero non hai esa premura que tiñas antes de levas agora un impar unha sí, pausa, digamos sí, que sí, máis sí. Tranquila para poder exacto, tomalo máis con calma e que se non sí. Saco un libro, pois non pasa nada aínda que o ano pasado saquei seis, claro xa sí. a túa producción foi enorme, non? O mellor é por iso que me entrou de bueno, vamos parar un pouquiño por porque sí, porque tamén se ven ben a un período de pouso aí, de apousar e de agardar que che veña algo interesante. Tampouco é publicar por publicar, porque senón tamén te convirtes en algo rutinario e algo, bueno, sen chispa. Bueno, sí. ti sempre te veches. Eu está claro que vou seguir escribindo, se teño moi claro. O que? Pois esas cousas que dicen que van sair, teño algunha máis pensada por aí, unos relatiños guapos, unhas cousiñas, pero teño material suficiente do que teño pensado para escribir todo este ano. Pois non quero incomodarte nin pedirche que nos fagas aquí un relatorio especial, pero si tes aí que tú sabes que no recuncho teu sempre tes algunha frase, algunha cousa que algunha cousiña anima os nosos ointes e máis agradéceno. Si queres. Sí, porque estou na casa, estou aquí sentadiño. Vale. Xa preto do calor, porque se mira, onte facía un día de 30 pico graus ou por aí, eu que sei. Hoxe un día máis feo, así chovendo, cerrado de brete, feo, claro, freos cober tanta humidade, de un día para outro estes cambios a mí é que me descolocan moitísimo. Claro, ya todo o mundo, sí. Dís que estás na casa, o sea que entonces te sacaron alguna cousa para poderlle agasallar os nosos intensos aí. Sí, home, vai agora algo de... Mira, vai nos poner música de fondo precisamente o noso compañero. Sí, unha cousinha do libriño ese de Rosas Envaiñadas que vai sobre, bueno, sobre o momento, o longo momento da pandemia que nos fechou a todos e que claro. Volveu case todos, ¿no? E hai un que se titula así, Silabarios Mudos. De súpeto, cos ollos pandémicos, vomitamos sanguinolentos medos. Apanada a vista, lembramos os ilusos soles que nos arrolaron un caravelo de amencidas. Esquecemos as verbas dos paxaros e o alfabeto fonético dunha loucada freixa. O abrente suicidouse no alto dun beixo, coa careta azul do galicus océano. O silabario do día, o silabario do día, emudeceron as cores. Este sería un... Que ben, que ben, é verdad. Aparte, non é somente o texto, sino tamén a forma de transmitilo, eh? Non, eu agradezo moitísimo e sempre o puxen en valor, pero aparte de eso, bueno, si os nosos ointes tamén o dicen, cando nos... Eu dei clase moitos anos de literatura, sempre dixen que a literatura é non só para escoitar, o sea, a poesía. Perdón. A poesía para escoitar, é como unha canción, ten ritmo, ten musicalidade, ten, un poema bon, mal lido, mátalo. É un poema regular, ben lido, ben entonado, ben tal, pues gana moito. Claro, entón, é música, o sea, a musicalidade que lle dá precisamente a súa lectura, lógico. Teño un dito escrito por algures, en algún libro publicado, que onde digo que música e poesía é unha redundancia. Claro, é moi redundante. Claro. Pues leo vosotros, si queredes. Pois claro que sí, bueno, ainda temos un poquitinho de tempo, sí, porque despois temos outra conexión, vale, veña. Pois un que se titula Mascarada. Uh-huh. E dice, neste tempo, así se me presenta o ser humano, suíño, ransoño, cun esqueleto discorde, arrastrando un corpo falmaguento, baixo unha pel de obsidiana, amortuxada ao sol. Decote en manda, nun desfile de máscaras, baixo o silencio das sílabas dos tempos da clepsidra, fecho os ollos dos soños e as pálperas da palabra por protección. Asomo desguello un ollar fixo nas momias do aire. Acóchome das voces en alma, dos corpos envaiñados. Nunca me interesaron o desfile unicolor, monocremáticos, ou un dous, o paso a paso, o ser normalizado, o amestrado. Non quero que a miña pequena vida se confunda cun labirinto de amortuxadas vidas, camiño de cote buscando a claridade. No aloucado vo da bolboreta, na cor da rosa, na cor do resío da rosa, da miña primeira idade. Carai. Lembranza dunha cousa extraordinaria. De verdad que faz sentir moi... De verdad, o teu texto fai enche, ou polo menos entra moi rapidamente nos pensamentos. Eso pretende, penso que todo poeta. Que faga, que emocione, claro. que faga sentir cousas. Pois agradecerche moitísimo a túa colaboración, Paco. Pois de nada, xa sabedes, aquí estou, pois empezamos unha andaina nova, pois veña, adiante. Pois ata a vindeira semana. Moitísimas ben, grazas. Pois moi boa tarde a todos. Chao, chao a todas. Chao. Música para despedir o noso poeta da Mariña, Ludesa.